2,99 za 1 kg, a schab wieprzowy sztuka mięsa Mega Paka jedynie 12,99 za 1 kg. Netto. Wielka moc oszczędności. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 1 kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Jest areszt dla 19-latka z Chełma. Od dziś więcej zapłacimy za przejazd autostradą A4. Trójka świętuje 63. urodziny. Z tej okazji na antenie masa atrakcji i niespodzianek. Jest areszt dla 19-latka, który w Chełmie doprowadził do śmiertelnego wypadku. Zginęło 2 18-latków. W sumie autem podróżowało 10 osób, 2 w bagażniku. Jako podstawę zastosowania aresztu sąd wskazał zagrożenie wysoką karą, mówi Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. Szymon stanął pod zarzutami popełnienia 2 czynów. Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu co najmniej 9 osób. Drugi z zarzutów, który został przedstawiony podejrzanemu, to związany z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W momencie wypadku 19-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Maksymalne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych na poziomie 4% to propozycja kandydatki Lewicy na prezydentkę Magdaleny Biejat. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałkini Senatu zapowiedziała, że taki projekt chce złożyć jako inicjatywę prezydencką. Wartość tego kredytu, który trzeba oddać i raty miesięczne spadłyby o prawie połowę dla zwykłych konsumentów. Kredytów mieszkaniowych, tak. To jest wprowadzenie takiego stałego, rocznego, rzeczywistego oprocentowania na wzór kredytów konsumpcyjnych. Czyli po prostu ten, kto bierze kredyt, wie, ile będzie płacił, to będzie stała rata, niezależna od zmiennych stóp procentowych. To jest oferta zarówno dla tych osób, które by brały kredyty, jak i tych, które już teraz mają kredyt, mogłyby ten kredyt przekonwertować. Obecnie Polska ma jedne z najdroższych kredytów w Europie. Cała rozmowa z kandydatką Lewicy na stronie internetowej Trójki oraz w naszych mediach społecznościowych. Od dziś więcej zapłacimy za przejazd autostradą A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Taką decyzję podjął zarządca drogi, spółka Stal Eksport. Opłata dla samochodów osobowych to teraz 17 zł. Kierowcy pojazdów ciężarowych i autokarów od dziś płacą 52 zł. Wzrost opłat za przejazd tą autostradą jest bezzasadny, mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest też deklaracja ministerstwa, że będzie nowelizacja rozporządzenia, które wskazuje odcinki płatne dla pojazdów osobowych, więc już blisko w perspektywie 2 lat ta droga powinna stać się bardziej przystępna, i przede wszystkim przejazd po niej bezpłatny. Za 2 lata to właśnie Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie ponad 60-kilometrowym odcinkiem A4. Wciąż nieznany jest los 4. amerykańskiego żołnierza zaginionego na poligonie w Podbrodziu na Litwie. Wczoraj z bagna został wyciągnięty pojazd, którym poruszali się żołnierze. Wewnątrz znaleziono ciała 3 z nich. Relacja Kamila Zalewskiego. Szefowa resortu obrony Dowile Szakalienie powiedziała rano w litewskim radiu publicznym LRT, że żołnierza wciąż nie odnaleziono. Litewskie władze podkreślają, że poszukiwania będą kontynuowane aż do skutku. Jak napisało w komunikacie litewskie wojsko, w akcji biorą też udział polscy inżynierowie. Dziś w pobliżu budynku ambasady USA w Wilnie zostanie zorganizowany wiec Solidarności, aby uczcić pamięć żołnierzy, którzy zginęli na litewskim poligonie. Jak piszą organizatorzy, przybyli tutaj, by stanąć ramię w ramię z nami, aby chronić nasze rodziny, nasze domy i naszą wolność. To największa ofiara, jaką człowiek może dać innym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dziś świętujemy. Trójka ma 63 lata. Antena początkowo była skierowana do ludzi młodych, zwłaszcza studentów. A dziś z okazji urodzin cała masa atrakcji. Wśród nich sporo sentymentalnych spotkań, o których opowie dyrektorka i redaktorka naczelna Trójki Agnieszka Szydłowska. Pojawią się głosy tych osób związanych z radiem przez wiele lat. Po godzinie 16 Robert Kantereit, po godzinie 20 Marek Niedźwiecki w specjalnym wydaniu naszego cyklu Ludzie w rozmowie z Michałem Nogasiem. Po 21 Anna Gacek i jej Aksamit. 2 godziny muzyki, a potem na zakończenie dnia jeszcze Teatrzyk Zielone Oko. Z kolei po godzinie 19 na naszej antenie prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert Basi Małeckiej. Transmisja koncertu w internecie oraz naszych mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek niestety pochmurny, z szansami na przejaśnienia, ale niewielkimi. Miejscami opady deszczu, w górach także śniegu, w Zakopanem tylko 5 stopni, w Gdańsku 7, w Warszawie i Rzeszowie 13, w Poznaniu 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:05, to jeszcze jeden głos od Państwa. Przypomnę, 22,7 trójek. Właśnie teraz do mnie dotarło, że 8 lat temu razem z trójką 1 kwietnia układałam bardzo duży egzamin dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i co było fajne, wszyscy zdali. I teraz dzisiaj siedzę też razem z trójką, słucham trójki i układam pytania, czyli jak dalece jesteśmy naprawdę uzależnieni od tego radia. Proszę Was, tak trzymajcie, jesteście doskonali i powrót do słuchania trójki jest największą radością i dla mnie, jak również dla całej mojej rodziny i cieszę się, że moje wnuczki zaczynają wychowywać się razem z trójką. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Beata. 63. urodziny trójki. To ja też pozdrawiam Państwa, dziękuję za tę godzinę między 9 a 10 i witam w studiu Tomka Rządę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No 12 zwykle była muzyczna poczta UKF, ale dzisiaj będziemy z Państwem. Dzisiaj ja będę troszkę wcześniej. Wszystko jest inaczej. Wszystko dzisiaj jest do góry nogami, czyli jesteśmy w Australii. A co przygotowałeś na dziś? Skąd przyjechałeś? Zapytam jak Artur Andrus. Ja przyjechałem z Ursynowa. O. Właściwie z wyścigów tak naprawdę. Niedaleko w sumie. Tak jest, ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj, jak u ciebie, sporo wspomnień muzycznych, przeróżnych swoją drogą. I będzie Justyna Skrzeszkowska na przykład. Justyna za chwilę występuje na Eurowizji. Trzymamy za nią kciuki tak czy inaczej. To jej druga próba. Mam nadzieję, że do 3 razy nie będzie musiała próbować, bo ten drugi raz okaże się sukcesem. Natomiast będzie troszkę wspomnień od Państwa i ode mnie. Ja w tej trójce jestem troszkę dłużej od ciebie. Nie aż tak długo jak program trzeci, bo urodziłem się kilka lat po powstaniu trójki. Powstrzymałam się nad ludzkim wysiłkiem woli, żeby cię nie wypominać teraz w wieku, naprawdę. Ja nie mam trudności ze swoim wiekiem, oczywiście. Ale sam tego chciałeś. Będzie też oczywiście zaproszenie do naszych podcastów. Ja zaproszę do podcastu, który ja przygotowuję, czyli do historii pewnej płyty. Zdradzę Państwu, co będzie w najbliższą niedzielę, ale także będzie jeden z moich ulubionych podcastów, bo niezwykle ważnych dla nas wszystkich, ale zdradzę również to za chwil parę. Stops, nobody knows. Every time Abrakadabra i Steve Miller Band, to był rok 1982, czyli kolejny rok urodzin programu trzeciego, urodzin okrągłych 20. I ta piosenka dość często pojawiała się wtedy na naszej antenie. Ja znam ją wtedy z drugiej strony odbiornika, bo wtedy jeszcze w Trójce mnie nie było, ale do dziś sprawia mi dużą przyjemność posłuchanie tego nagrania. Dość często Marek Niedźwiecki po tę piosenkę właśnie sięgał. A jakie państwo mają wspomnienia z Trójką? Jeśli chcą państwo się podzielić z nami, to zapraszamy. 22,7 trójek, a adres mailowy może pozostanie przy tym pocztowym ukf@polskieradio.pl. Natomiast wraz z nami, oczywiście Katarzyna Fis-Wojtkowska ciągle z nami czasu spędzi przy konsolecie, Gosia Jakubowska przy telefonach, który od państwa odbiera, więc serdecznie zapraszamy. 22,7 trójek. No i teraz wspomniana Justyna Steczkowska. Dziewczyna szamana Justyna Steczkowska poszukiwała swojego miejsca na scenie w Polsce. Rozpoczynała od współpracy z muzykami zespołu WW i właśnie z piosenką napisaną właśnie przez nich pojechała gdzieś tam daleko, żeby nas reprezentować. Nie udało się niestety, ale potem przyszedł pomysł, by Justynę wyprodukował Grzegorz Ciechowski, właściwie jej płytę Dziewczyna Szamana. Grzegorz również jako Ewa Omernik napisał teksty do tej piosenki i co ważne, piosenki skomponowała w większości sama Justyna, bo jest osobą zdolną, dlatego często gości u nas również na naszej antenie. Gościła przynajmniej przed laty bardzo często. Dziewczyna Szamana wciąż brzmi pięknie, stąd dziś powrót do tego nagrania. Trójka i 227 trójek. Czekam na Państwa telefony. Jeśli Państwo chcą nam podzielić się swoimi informacjami, wspomnieniami właściwie o tym, jak to z trójką było i z Państwem razem, to będzie nam niezwykle miło. Teraz będzie Gauthier i Kimbra. Kiedy Gauthier rozpoczynał swoją karierę, mówili wszyscy, a to taki zapasowy sting. Potem się okazało, że był to wielki przebój, a Gauthier i Kimbra powracają również z tym utworem w nowych wersjach raz na jakiś czas. Somebody that I used to know to Kimbra i Gauthier, a właściwie Gauthier i Kimbra. 227 trójek, nasz telefon trójkowy, urodzinowy dzwoni. Dzień dobry. Ja w sprawie dzisiejszego waszego święta króciutko chciałem tak może troszkę nietypowo i egoistycznie, ponieważ chciałem sobie życzyć przede wszystkim, żebym już nigdy nie musiał mieć przerwy w słuchaniu Trójki. A dla was, dla całej redakcji, wszystkiego najlepszego na następne 63 lata, a później się zobaczy. Pozdrawiam, Janusz z Krakowa, wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia. My pozdrawiamy również. Jeszcze jeden telefon, zagadka. Ja mam pytanie do Trójkowiczów. Reprezentuję pokolenie X, więc początków Trójki nie pamiętam. Pamiętam lata 80. Jedno pytanie do słuchaczy. Mianowicie pod koniec lat 80. wyemitowano w Trójce po raz pierwszy muzykę z płyty kompaktowej. To była wieczorna audycja Zapraszamy do Trójki bodaj. Prowadzili ją panowie Mann, o ile pamiętam, Gaszyński i pan Niedźwiecki. Funkcjonowała cisza, dopiero muzyka się zaczynała. Mam pytanie do Trójkowiczów. Jakiego zespołu płytę wtedy wyemitowano po raz pierwszy z płyty kompaktowej? Tego nie pamiętam. Dziękuję, pozdrawiam Trójkę, Wojciech Ślęzak. A w związku z tym, że to jest zagadka dla państwa, to ja nie powiem, czy ja pamiętam, jaka to była płyta, czy nie. I zresztą nie przyznam się nawet, czy pamiętam, czy nie. 227 Trójek, telefon dla państwa otwarty. Zresztą nie tylko w tej sprawie, a teraz będzie zespół Omega i słynna Dziewczyna o perłowych włosach. Nagranie z 1970 roku, ale wciąż pojawia się w państwa propozycjach do muzycznej poczty. W związku z tym dzisiaj już w pełnej krasie 5 minut i 49 sekund Omega. Dzień dobry. Jestem wzruszona do głębokości swojego serduszka, bo przed chwilą właśnie słuchałam Omegi, a właśnie od tego momentu słucham Trójki. Więc pozdrawiam, czy w Hamburgu, czy w Warszawie, czy w Bezsenne Noce, czy na Jawie. Jestem od 50 lat razem z wami, wasza wierna słuchaczka, Grażyna Rocznik 53. Ściskam, pozdrawiam. Pani Grażyna, pozdrawiamy panią również bardzo serdecznie i czekamy na państwa kolejne telefony wspomnieniowe w sprawie Trójki. 227 trójek, i okazuje się, że zagadka dla państwa nie była zbyt trudna, którą zadał nasz słuchacz. Halo, dzień dobry, Trójeczko. Ja chciałem pomóc słuchaczowi w sprawie tej płyty, pierwszej płyty CD, która była w Trójce. Jestem przekonany, wręcz pewny, że była to płyta zespołu Dire Straits, Brothers in Arms. Natomiast tam chyba nie było Marka Gaszyńskiego, tylko robił to Piotr Kaczkowski. Albo wam Wojciech Mam. Słuchałem tej audycji i pamiętam do dzisiaj. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam tej audycji, ale pewnie jeśli państwo słuchają nas w tej chwili i pamiętają, to prosimy o dalsze szczegóły również, nie tylko w sprawie tej płyty. 227 trójek, powrócimy za chwilę. Autopromocja. 1 kwietnia, dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. Chodziłem tutaj gdzieś tak w pobliżu, tą starą moją trasą. Wspomnieniami wracają wtedy. A także Anna Gacek i jej aksamit. To będzie wyjątkowa audycja, której nie mogę się już doczekać. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie, nie. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Frytkownica beztłuszczowa Ninja. 6 trybów gotowania. Termometr do żywności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1059. Teraz za 999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To już dziś 63. urodziny Trójki. Niespodzianki, głosy z przeszłości, goście specjalni, a po 19:00 Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami koncerty dla Ptaszyna, After Klang oraz ustawiony konkurs piosenki z Arturem Andrusem na czele. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem urodzin Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Taniej nawet do 99% ceny piątego produktu twojego zestawu. Łącz dowolnie sprzęty spośród dużego AGD, AGD do zabudowy oraz telewizorów. W sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Raport specjalny, program śledczy Bianki Mikołajewskiej. W najnowszym odcinku jedna z największych polskich afer finansowych ostatnich lat. Upadek internetowego kantoru cinkciarz.pl. Oglądaj już dziś o 21.05 tylko w TVP1 i TVP VOD. Wiesz co? Chyba czas cię zamienić na lepszy model. Co? Spokojnie. Mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres. Koreański SUV w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres. Duży koreański SUV. Teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong. To więcej niż myślisz. Marian, widziałam taki fajny... Nie kupimy, Barbara. Ale jak to nie? No nie kupimy. Koniec tego kupowania. Ale Marian, ale... Ma Aprilis! Kupimy i to taniej w Media Expert. Na przecenach na święta. No a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Za 27 minut godzina 11. Trójka na życzenie. Dziś przez cały dzień zapraszałem Państwa do słuchania naszych podcastów. Ja wybrałem niezwykle ważny podcast, który przygotowuje Agnieszka Trzeciakiewicz, podcast OnkoStory. A dziś będzie o męskich sprawach, o profilaktyce, diecie, strachu przed badaniami, ścieżkami leczenia, niechęci mężczyzn do korzystania z porady psychoonkologów oraz o twarzach radioterapii. Opowiedzą o tym dr Wojciech Kamzol, specjalista radioterapii onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Kir-Skłodowskiej w Warszawie oraz redaktor Artur Wolski, dziennikarz Polskiego Radia, odkrywający przed słuchaczami tajemnice medycyny i sam doświadczony chorobą onkologiczną. Wśród pana pacjentów więcej jest osób dużo starszych, czy młodzi też? Powiem tak, nowotwór prostaty jest to nowotwór związany z wiekiem. Jego szczyt zachorowań to jest 7-8 dekada życia, 60-70 lat. Natomiast mój najmłodszy pacjent z rakiem prostaty miał lat 29. Jakie są uwarunkowania, albo mogą być, kto może zachorować na tego raka? Pewnie każdy. Każdy mężczyzna. Na pewno zwrócić uwagę pewną mają osoby, u których rodzinie nowotwór, rak prostaty wystąpił w bardzo wczesnym wieku. Czy teraz to również bierze się pod uwagę? Sposób, w jaki funkcjonujemy, co jemy, jak żyjemy? Z całą pewnością, dlatego że no, jest takie też określenie, powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. Tak. A poza tym, czy jesteś zdrowy i czy jest duża szansa na to, że będziesz zdrowy. Ale w każdym razie na pewno dieta jest elementem wspomagającym terapię. Na pewno dieta bogata w warzywa, w owoce, w kwasy, które zawierają omega-3. Poza tym dobrze, jeżeli dużo też jemy tych zielonych warzyw. Ryby morskie to są też bardzo dobre rzeczy. Natomiast no, dowodem już, który jest twardym dowodem naukowym, że czerwone mięso nam raczej nie służy, prawda? 40 deko mięsa wystarczy tygodniowo. I myślę, że nie zaleca się przy chorobach nowotworowych, no tutaj przy prostacie też, takich pokarmów, które zawierają dużo cukru, prawda, panie doktorze? Trzeba uważać ostrożnie z tym cukrem, bo trzeba ten, ale dodam tak, co jest udowodnione naukowo. Tak. Dieta śródziemnomorska, czyli to, co pan mówi, tak, owoce, kwasy, omega-3, ryby morskie, ma udowodnione działanie zmniejszające ryzyko raka prostaty. Proszę państwa, to dla wszystkich, a szczególnie dla mężczyzn, nie musimy obiadać się stekami codziennie. Nie jest to na pewno wskazane. To jest dobre. Jak stara zasada mówi, wszystko można obyć ostrożnie, ale nie codziennie. I to wszystko w podcaście OnkoStory, także tych odcinków jest mnóstwo, także warto po nie sięgać. Ja przy okazji pozdrawiam wszystkich tych, którzy pracują, by nasi znajomi, pacjenci ich mieli jak najlepszą opiekę medyczną, również mojego prywatnego znajomego, który jest aniołem medycyny, zresztą oficjalnie też przy okazji. To teraz będzie Rod Stewart, artysta, który jako jeden z pierwszych uświadamiał mężczyznom o problemie, jakim jest rak prostaty i potrzeba badania się. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Can you hear me? Can you hear me? Sailing i Rod Stewart w Trójce. 22 i 7 trójek. Nasz telefon wspomnieniowo urodzinowy dzwoni i państwo nam opowiadają o swoich przygodach z Trójką. W latach 70., no bo od tych mniej więcej lat słucham Trójki. Pan Piotr Kaszkowski miał taką edycję Minimax, minimum słów, maksimum muzyki. I pamiętam, to się wpisuje w jubileusz. Jedna z tych audycji rozpoczynała się taką informacją: dziś w Minimaxie urodziny. Urodziny czarnoksiężnika. Nowa płyta grupy Uriah Heep. No i całą tę płytę odtworzył, bo miał tak zwyczaj, ja wtedy ją nagrywałem. A jeśli chodzi właśnie o słuchanie audycji Trójki, to gdy wszedłem w posiadanie radia z UKF-em, niestety nie miałem anteny, więc ponieważ konflikt powstawał na linii Trójka i Wiadomości Telewizyjne, to skorumpowałem sąsiadkę, która w momencie, gdy była na przykład muzyczna poczta, przychodziła do mamy niby na kawę. No, mamie nie wypadało oglądać telewizji, gdy był gość, więc ja sobie w tym czasie przełączałem antenę i słuchałem Trójki. Dziś tych kłopotów już nie ma. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. My również i czekamy na państwa kolejne telefony 22 i 7 trójek i jeszcze jeden wielki trójkowy przebój sprzed lat. Nieco zapomniany, chociaż ostatnio powracał raz na jakiś czas zespół The Waterboys i The Hole of the Moon. You saw the whole of the moon. The Hall of the Moon i grupa Waterboys w Trójce. 22:17 Trójek, telefon dzwoni i miło nam słyszeć to, co Państwo opowiadają o Trójce. Dzień dobry. Ja dzwonię do Państwa z małej wsi Niewolno w powiecie gnieźnieńskim. Mam na imię Łukasz i chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego całej Myśliwieckiej 357. Jestem urodzony w latach 80., na początku lat 80., więc Trójkę zacząłem słuchać w latach 90. i mój gust muzyczny ukształtowały takie audycje jak Pana Kostrzewy, Trójkowy Ekspres. Od tego się zaczęło moje słuchanie Trójki. Potem był Piotr Kosiński, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, i pani Aleksandra Kaczkowska ze swoją ciemniejszą stroną mocy. W Trójkowym Ekspresie ogłoszono konkurs, na którym można było wygrać bilety na koncert warszawski, koncert Patti Smith. I padło pytanie o tytuł najnowszej płyty artystki. Ja akurat czytałem gazetę muzyczną i recenzję tej płyty. Zadzwoniłem. Z tego tytułu udało się ten bilet wygrać, pojawić się na Myśliwieckiej, zobaczyć tutaj cały sztab ludzi pracuje. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników radia. To nie tylko redaktorzy, których słyszymy przy odbiorniku, ale cała rzesza sztabu osób pracujących nad realizacją programu. Wszystkich ściskam, pozdrawiam z Niewolna. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam również i czekamy na kolejne telefony. Za chwilę pewnie wyjaśnimy Państwu dokładnie, która płyta kompaktowa była odtwarzana jako pierwsza w Trójce, bo ciągle są mają Państwo wątpliwości. A teraz będą Chłopcy z Placu Broni i tu niespodzianka dla fanów zespołu. Ja pamiętam taki moment, kiedy dowiedziałem się o śmierci Bogdana. Zresztą Piotr Metz, który za chwilę pojawi się tu w studiu, podszedł do mnie podczas festiwalu opolskiego. Stałem gdzieś na schodach, nawet nie siedziałem na widowni, mówi: Bogdana już nie ma. I o Bogdanie, i o płycie Kocham Cię w audycji Historia pewnej płyty. Na najbliższą niedzielę, po godzinie 8:00, opowiedzą ci, którzy pracowali przy tej płycie, ci, którzy ją wydawali, a także ci, którzy współtworzyli. No teraz Chłopcy, Niewielki Przebój, Kocham Cię. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności. Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność, kocham. kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni. 227 Trójek. Dzień dobry, Gabriel. Słucham Trójki od przynajmniej 1969 roku. Jestem rok młodszy od Trójki. Cudowne radio, cudowne audycje. 60 minut na godzinę, powtórka z rozrywki. To po prostu jest dla mnie wielka miłość. Trójka. Dziękuję bardzo. Co się wydarzy w Trójce przez najbliższe lata? Tego nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że za rok będą Państwo równie radośnie wspominać to, co działo się przez ostatnie miesiące tu w Trójce. Marek Biliński na zakończenie. Za chwilę po godzinie 11:00 Piotr Metz wspomniany już zresztą swoją drogą. Ja już dziękuję, Tomasz Żądę. Życzę Państwu miłego, całego urodzinowego dnia z Trójką i warto być z nami, bo dzisiaj sporo atrakcji. Wieczorem szczególne powroty. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany.